परमात्मा है, वो सबसे है। ये संसार है, ये नहीं है और परमात्मा है। संसार तो नहीं में जा रहा है, नहीं में निरंतर नहीं में जा रहा है, और परमात्मा है में है, ज्यों का त्यों है, सब में परिपूर्ण, सब में सम रूप से शांत, घन रूप से सबसे परमात्मा। संसार प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा, अभाव में आपका सबका हमका बालकपण वो चला गया, उसे जवानी भी चली गई, बुढ़ापा चली गई, वो सब जा रहा है। नश्यतु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति, विनाश होते में जो अविनाशी है, नाश नहीं होता है, उसको देखता है, वो ही ठीक देखता है। तो परमात्मा है, वो है। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य यो मोह सहाया, जिसकी सत्यता से ये संसार सत्यता नहीं कर सकता। जास सत्यता ते जड़ माया, ये जड़ माया देशे भाज सत्य मोह सहाया, मूर्ता विजा दी थे सत्य था, ये है नहीं। प्रतीक्षणम नमर प्रतीक्षण, अब विचार कर प्रत्यक्ष बात दी थे, ये जा रहा है, तुम जा रहा है, जितनी उम्र आ गई है उतने दिन चले गए, उतने कदम जी गए नहीं, उतने उतर गए। अब आगे कितनी बाकी है इसका पता नहीं है, पर जितने दिन आ गए उतने दिन तो मर गए, वो तो खत्म हो गए, वे पर दोबारा आवे नहीं। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारियां, गया भगत नहीं आता, फिर पैर नहीं आता, वो तो चला गया। तो यू हरदम संसार जा रहा है, जा रहा है। विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, विनाश होने में अविनाश ही है, वो है। विनाश होने में विनाश जिसका नहीं हो रहा है, वो है, वो सब चीज है। है जो का तुम परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सदन विहन रूप से, उसी सत्ता से संसार दिख रहा है, लगा दिख रहा है। तो सत्ता परमात्मा की, वो परमात्मा की सत्ता से संसार दिख रहा है, संसार नहीं है। संसार तो मिट रहा है, मिट रहा है, अपना शरीर देखो तो मिट रहा है। आज दिन तक जितनी उम्र आई उतना सही चला गया, उतना तो मिट गया, और मिट रहा है, जब बाकी भी मिट रहा है, हरदम मिट रहा है, अभाव में जा रहा है, सब अभाव हो रहा, अभाव अभाव। विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, उस विनाश होने में जो अविनाशी देखना है, वही देखने वाला ठीक है। इस अविनाशी विनाशी में अविनाशी को देखता है, वो ठीक देखता है, क्यों वो परमात्मा है। और ये है नहीं संसार, ये तो दुष्ट हो रहा है। ये बात प्रत्यक्ष है कि संसार नष्ट हो रहा है, उम्र नष्ट हो रही है। सब जितने संसार में आप देखो, इसका होनापन है वो खत्म हो रहा है, इसका होनापन प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा है। और परमात्मा है जो कोई त्यों है परमात्मा, नश्यत सो अब नश्यंतम ये पश्यति स पश्यति स्वम पश्यति सर्वत्र समवस्तम ही सर्व न है नस्ती आत्मा आत्मा तथो जाति परांग देव। वो परमात्मा है जो का जो है परिपूर्ण, वो संसार नष्ट हो रहा है प्रतिक्षण प्रतिक्षण जा रहा है, ये जा रहा है ये संसार है, और जो रह रहा है वो परमात्मा है। परंतु अपने लोगों में वहम ये है कि जा रहा है इसको मानते ये है नहीं, ये तो हरदम जा रहा है हरदम बीत रहा है। क्यों परिणाम भावा रीते सी सकते क्यों परिणाम भावा प्रत्येक क्षण बीतरा है जो जो है तो परमात्मा है जो का जो परिपूर्ण सब शांत है, वो संसार नहीं है, नहीं है वो है दिख रहा है, नहीं को है मानते हम, हम हैं रुपया है पैसा है चीज है वस्तु है ये नहीं, ये तो मिट रही है, जो है ये परमात्मा वो हरदम है, तो कभी मिटता नहीं है, है जो का तो परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सद घन चित घन आनंद घन इसका व्यक्ति हो जाए कि ये संसार तो बदल रहा है और परमात्मा कभी बदले ही नहीं, कब बदले ही नहीं, कब बदल सकते ही नहीं, कभी बदले ही नहीं, कब बदलेगा ही नहीं, कभी बदल सकते ही नहीं, निरंतर बदल रहा है निरंतर। अपनी माँ के जब जन्म लिया तो हमारा स्वरूप ऐसा तो नहीं था, वो बीत गया सब बीत गया और बीत रहा है वो रहेगा नहीं, और परमात्मा रहेंगे वो है जो जो रहेंगे समम पर्षण है सर्वत्र समम अवस्थम ही सर्व न है न से आत्मा आत्मा तो हित परांग वो जाता नहीं है वो रहता है, उसकी तरफ जाए तो परम गति प्राप्त हो जाता है। मनुष्य नष्ट होने वाले को सच्चा मानता है, यही गलती है, ये तो सब नष्ट हो रहा है नष्ट हो रहा है प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में यह नष्ट न होता हो, और नष्ट होते हुए भी वो परमात्मा है जो का क्यों परिपूर्ण समरूप है वृद्ध विराजमान है, सबके न सुनने पर भी वो है, और ये होते होते होते प्रलय हो जाएगा महाप्रलय हो जाएगा तो ये सबका सब लीन हो जाएगा, परंतु परमात्मा तत्व है वो है शिव का दिन रहता है, उसमें कभी फर्क पड़ता ही नहीं, वो सबका सार है, सब में परिपूर्ण है, सार रूप से है, नित्य रूप से है, इस विनाश होने में भी अविनाशी है, उस अविनाशी को देखना चाहिए हरदम, ये विनाशी अविनाशी दो है, संसार विनाशी है, प्रत्येक क्षण में विनाशी विनाश विनाशी विनाश विनाशी विनाश, वो परमात्मा है जो का तू रहता है, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, उस परमात्मा को देखने वाला ही ठीक देख रहा है। स्वम पश्यन् हि सर्वत्र समम अवस्थम् ईश्वरम् न हि नास्ति आत्मानम्, वो अपनी हत्या नहीं करता, अंतु अपना विनाश हो रहा है उसको देखता है वो हत्या करता है, वो हत्या नहीं करता इस बात से परम गति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो है को पकड़ा उसने, है को परमात्मा है, ये सब भेज जाएगा, परंतु परमात्मा है जो का तू है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, है जो का तू है। मैंने शत्रु अभिन्न शांत सब में परिपूर्ण सम शांत घन सद घन चित घन आनंद घन शांत घन, जैसे पत्थर होता है वो पत्थर घन होता है, लोह होता वो घन होता है, ऐसे परमात्मा आनंद घन है, सदघन है, चित घन है, आनंद घन है जो का त्यों है। सब ये भ्रम विपरीत रहा है, उनके बीच में रहे है जो का त्यों परिपूर्ण है। बेटो वो है जीवात्मा, वो भी तो नहीं है, पर बेटा तो अंश है, उसी का तो ये जीवात्मा अंश है, हाँ परमात्मा अंश है, ये भी सदगन है, चितगन है, आनंद गन है, बिल्कुल इनमें संदेह वो नहीं है, ये अंश इसका स्वयं का नाश नहीं होता, स्वयं रहता है, पर ये शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि ये सबके सब बदलते हैं, सब बदलते हैं, प्रति क्षण बदलते हैं, एक क्षण भी रहते नहीं, बदलते ही है, अरे परमात्मा है जो रहता है, मैंने शत्रु अब मैं नहीं जानता हूं, तो उसको देखना चाहिए हरदम, जैसे दृष्टांत आया है, ये मूझ होती है नहीं मूझ, उस मोज को बनाने वाले क्या करते हैं कि श्रीकृष्ण का वो डोका होता है उसकी वो चाल दे रहे थे, तो बीच में से वो श्रीकृष्ण निकाल देते हैं, समझ लीजिए मोज मैंने कूट करके मोज बना देते हैं, वो श्रीकृष्ण में मोज तो सब विकृत होती है, और वो है जीव का जीव रहती है, डोका डोका है वो है जीव जो रहता है, और वो मूझ सब कुछ करिए मूझ बन जाए, रस बन जाता ना, ऐसे परमात्मा है सब में एकदम है जो त्यों है, उनके सब ये सब बनता है, ये मूझ बनती है सब, वो सीख की तरह वो सीखते रहता है, वो उसका नाश नहीं होता, महाप्रलय होता है, महाप्रलय में सब चीजें नष्ट हो जाती है, पर परमात्मा है जग में स्वर्ग बिनु जायन्ते प्रलय न पतन्ति च, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो है जो है, समान सर्वेश भूतेषु दृष्टान्तं परमेश्वरम् विनश्यत्वापनिश्यन्तं यपश्यति सपश्यति, वो नहीं को देखता है को देखता है, वो ही देखने वाला है, नहीं को देखता है नहीं, ये तो है नहीं, ये नहीं है, इसमें परमात्मा है, वो है और ये नहीं है, ये तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण ये रहेगा नहीं, ये मिट जाएगा, आज दिन तक मिट गया और फिर मिट जाएगा, यार वो अमिट है, अमिट मिटने वाला नहीं है, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, वो है ये नहीं है, ये दो बात में है नहीं है, वो है कोई देखता है, जो वास्तव में चतुर है समझदार है उस है को देखते हैं, वे भी है में ही रहते हैं, है में भी हम रहते हैं, वो है जो को जो रहते हैं, सब संसार बदल जाता है, पर वो सही भी नो बजाए थे पर ये ना बेहतर नहीं, वो है। उसकी सत्ता से ही ये सत्ता दिख रही है, संसार की सत्ता उस परमात्मा की सत्ता दिख रही है, सत्ता उसी की है परमात्मा की, वो नित्य है, ये देखने वाला है ये अनित्य है, नहीं देखने वाला है अनित्य, नित्य है ये परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में अपरिवर्तनशील परमात्मा है, सब में परिपूर्ण सब रूप है, उसको देखने वाले महात्मा होते हैं, संत होते हैं, और न बदलने वाले वो देखते हैं, न बदलने वाला, बदलने वाला है संसार, ये प्रत्यक्ष बदलता है, आपका ये शहर हम आए थे 14वीं शब्द में जो रोटी खाई थी रोड़ा जा करके, कुछ नहीं था या कुछ नहीं था, रोटी भी रोड़े मिली रोड़े गए और कोई घर ही नहीं था यहाँ, ये हमारा देख हुआ है, आज एक शहर हो गया बहुत विस्तृत शहर हो गया, कुंड का पानी था कुंड का पानी वो भी पीछे उस समय नहीं था, मैं क्यों उस समय नहीं था, पीछे कुंड पानी से लोग जीते थे, पीछे कुआ बन गए, और अब तो बड़ा भारी बन गया शहर बन गया, रोड़े तक, तो इस तरह से संसार सब बदलता है, सब बदलता है, बदलते में न बदलने वाला परमात्मा रहता है, वह है जो रहता है, वो बिना शत्रु अबिना शत्रु यह पश्यति सहश्यति, उसका देखना सही देखना है, परमात्मा को देखते हैं मस्त रहते हैं आनंद है और मौज में रहते हैं, ये बदलने वाले की कोई इज्जत नहीं है, बदलने वाले क्या इज्जत है, एक श्रमिक रहता नहीं, हरदम बदलता है हरदम, ये बात प्रत्यक्ष है, आप देखे तो प्रत्यक्ष ये बात है कि हरदम बदलता है हरदम, परिवर्तनशील है सब परिवर्तनशील, विनिश्चय अविनिश्चय उस परमात्मा का ध्यान करने वाले ठीक तत्व को जानते हैं। हम जो कहते हैं संन्यास लेकर के जो सन्यासी महात्मा आपस में सोहम शब्द उच्चार करते हैं, जैसे हम वृंदावन में राधे राधे कहते हैं वो सोहम कहते हैं, और रामायण में सोहम अस्मि की वित्तीय खंड बताया है, अभी ये प्रसंग नहीं था, अभी ये प्रसंग नहीं है, देखो भाई ये दो चीजें है, इसमें पैदाश होने में एक बात देखो, एक आदमी खड़ा है और मेरे सामने एक आदमी चला गया, थोड़ी देर दूसरा आदमी गया, तीसरी से तीन आदमी गया, चौथा गया, पांचवा गया, आठ दस आदमी चले गए, परंतु वो देखने वाला वो है जो है, ऐसे आप जानने वाले है जो कहीं जो है, जानने वाले वाला बदल गया, ये बदलने वाले को बदलने वाला जानने में न बदलने वाला स्वतः प्रकट होता है, स्वतः स्वाभाविक बदलने वाले बदलने वाला प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण सिवाय बदलने के और कोई रूप ही नहीं है इसका, हरदम बदलता है हरदम, अरे वो परमात्मा है जो गति परिपूर्ण सब शांत घन आनंद रहता है, इसको नाशवान समझने से अविनाशी समझ में आ जाता है, इसको नाशवान देखने से वो रहने वाला सिद्ध होता है, जाने वाले को देखने से जाने वाले से वो देखने वाले से वो रहने वाले स्वतः सिद्ध होता है, ये सब बदलते हैं, वो परमात्मा है, वो है जो कहते हुए महाप्रय हो जाए तो भी वो है जय है। स्वर्गे भी डूब जाते, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होता, प्रलय न बेतरती, प्रलय में भी व्यथा नहीं होती, वो है जीवत्व रहता है, उसको प्राप्त होने वाले मौज में रहते हैं। और इस संसार संसार में स्थिति रखने वाले सुखी नहीं होते, बहम होता है, सुख हो जाएगा, धन हो जाएगा, पति हो जाएगी, मान हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, हमारी इज्जत हो जाएगी, बहम बहम में होता कुछ नहीं है। परमात्मा को देखे तो मौज हो जाती है, संत महात्मा उसको देखते हैं, जो नवदलने वाला है उसको देखते हैं, इस वजह से बड़ी शांति प्राप्त होते है। ये बदलने बदलने वाले को ठीक देखने वाला, न बदलने वाले को स्वतः देखता है, स्वाभाविक बदलना बदलना देखने वाले न बदलने वाले को स्वाभाविक देखते हैं। ये बदलने वाले सबको देखने से न बदलने वाला स्वतः सिद्ध होता है। आठ दस आदमी चले गए, वो देखने वाला, वो जानने वाला है, वो बदलता नहीं है। वो बदलता तो ज्ञान किसको होता, ये बदलता है संसार, इसका ज्ञान किसको होता, वो नहीं बदलता है, वो है जो केवल केवल उसको दृष्टि रखना है, दृष्टि ये जानने वाला नहीं है, जानने वाला है ये, जाने वाला है जाने वाला, इसको देखने से न जाने वाला सत्य सिद्ध होता है, सत्य न जाने वाले का स्वाभाविक सब बदलने वाले को जानते हैं। इस बात के सबका आधार है, वो सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, सबका नियामक है, सबका जानने वाला है, वो है, वो है, है, है, है, है, है। वो नहीं नहीं होता, वो नहीं नहीं होता, और ये है नहीं रहता, ये तो आप देखो तो प्रत्यक्ष में है, ये कभी रहने वाला नहीं है। आज से 100 वर्ष ये पहले नहीं था, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा, सब सब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। पर वो परमात्मा है, वो बाद में ज्यों का त्यों है, उसका विनाश नहीं होता। तो विनाश वालों को देखने से अविनाशी की स्वतः सत्ता सिद्ध होती है, जाने वालों को देखने से न जाने वाला स्वाभाविक सत्य होता है, स्वतः सिद्ध होती सत्ता, स्वाभाविक वो देखता है जाने वाले में। तो केवल आप जाने वाले को देखो, ये जितना है वो जाने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला, सब जाने वाला है, सब जाने वाला है, सब जाने वाला है, जाने वाले में न जाने वाला है। जासु सत्यता दे जित माया, बाल सत्य वो साया, जित माया है, ये बदलने वाला प्रतिक्षण बदलना है। इस वास्ते बदलना बदलना आप देखो, बदलना बदलना देखते रहोगे तो न बदलना सिद्ध हो जाएगा। नहीं बदलना न बदलने से ही दिखता है, अगर बदल जाए वो तो दिखे किसको, देखे कौन किसको दिखे, बदलने वाला है उसको जानने वाला, नहीं बदलने वाला है वो परमात्मा, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, सदघन है, चिदघन है, आनंद घन है। तो आप केवल बदलने बदलने वाला देखो, इसको नहीं है ये बदलने वाला, बदलने वाला, बदलने वाला, न बदलने वाला स्वतः सिद्ध होगा, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण, ए न बदलने वाला है वो, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 12 अगस्त 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।